Good morning. Good morning. Good morning. Idag har vi med min bästis Moa. Tjena. Berätta lite om dig själv. Jag heter Moa och jag är 20 år gammal snart. Jag och hälsar på Hanna och Linnea. Och det är 20 år gammal snart betyder i augusti, så försök inte, försök inte vara äldre än vad du är. Okej. Ja, men sen senare i livet då. Eller i år. Ja, jag är 22 om 2 år. Jag känner mig, jag kommer garva i den här podden. Det är jättekonstigt. Berätta, fortsätt, fortsätt. Måste säga då. Jag pluggar på universitetet i Jönköping. Marknadsföring. Och vad gör jag för någonting? Varför är det här? Vad gör jag här? Nej, jag hälsar på Hanna Linnea i Australien. Bara för att jag behövde verkligen ha som ett break. Och det är skitkul att se tjejerna lite. Ja, det är jättemysigt faktiskt. Och annars så gör inte jag så mycket i livet. Nej. Jag vet mindre. Vi har en sån här fruktdag idag. Vi får bara ta frukt. Lite här och skeptisk. Oj. Ja, skitsamma. Idag ska vi prata om ett väldigt viktigt ämne. Vad var det nu? Själven. Själven. Självkänsla. Att älska sig själv. Att älska sig själv. Självkänsla. Självkänsla, självförtroende. Sorry, älskar ni er själva? Var det en fråga till oss? Ja. Jag, alltså ja, det gör jag väl. Jo men det gör jag. Gud, du sa det här om dagen. Eller vi bara, vad fan pratar vi om? Typ bara, ja jag älskar mig själv i alla fall. Eller bara, jag älskar det här. Ja jag älskar bara mig själv. Kvinnorna bara, okej. Okay. Jag vill ge på mig. Ja. Men det var lite. Det var lite skämtigt då. Men ja, jag skulle säga att jag älskar mig själv. Ja, alltså man gör det på ett sätt. Man är ju vem man är. Men samtidigt så är det klart att man inte alltid har bra dagar. Så man bara, nej, känner, gud, nej. Alltså, du då? Jag ska själv. Men det är effektivt över det här. Jo, gud. Jag har ju tänkt såhär, älskar jag mig själv? Har inte jag direkt tänkt. Men jag har aldrig typ såhär, alltså man har ju aldrig velat typ, även fast man kanske vill vara någon annan, men har ju aldrig liksom, jag skulle aldrig byta ut mig själv för någon annan. Nej, men alltså så, kanske någon kändis. Nej, men om det skulle vara jättekonstigt. Alltså man skulle ju, det var jättekonstigt att hamna i en annans liksom. Man vill ju fortfarande vara sig själv. Alltså, gud ja. Man skulle inte vilja vara någon annan egentligen. Nej. Om du tänker att vara en person som typ gör massa dumma grejer fast man typ, ja, eller man sitter i någon annans, en människas kropp liksom och gör som den personen. Man bara känner, men gud, det här är inte alls jag. Det måste vara jättekonstigt. Men, vad ska jag säga? Jag tänker bara på vindruva jag äter nu. Men gud, vad jag skulle säga. Att jo, man måste ju på något sätt lära sig älska. Alltså jag tycker det är himla, det låter himla klyschigt, men det är himla sant. Att man kan inte älska någon annan om man inte älskar sig själv. Och jag har typ aldrig tänkt på det här. Gud, jag tror det är så himla många mer som liksom inte tycker om sig själva än man tror. Som eller inte gillar sig själva överhuvudtaget. Och jag kan inte fatta om man inte kan göra det. Alltså så här, man måste ju på något sätt bara liksom, ja, men det här är jag. Och så finns ingenting att göra åt det. Det är bara typ, och så göra det bästa av det. Typ, göra så jag, typ, om man kollar det här låter, det här är mest utsidomässigt vad de säger. Men om man tänker typ så här, Biggest Loser och sånt. Och så kollar man liksom på hur många det är som man, nej, jag älskar mig inte själv. Eller typ när, typ, vad heter det, program på MTV och sånt, där folk försöker kunna göra riktigt och sånt. Och då kan jag förstå det, men då finns det ändå åtgärder att ta till det, så man kan älska sig själv. Alltså, det, då är det ofta så här, en själv som hindrar en också från att älska sig själv. Eller som jag menar. Om man typ är så här, man typ beter sig på ett sätt, alltså konstant så bara, typ inte uppskattat av andra, och man blir på, det blir påpekat och så, då är det bara upp till en själv att förändra det liksom. Exakt. Ja, du kan ju fortfarande ändra liksom sådana saker. Ja. Men hur du ser ut och liksom, det är bara så här, acceptera och... Ja men gud, jag vilka gener bara, och sånt. Bara, jag är snygg precis som jag är liksom. Har ni alltid haft bra själv, eller har ni bra självförtroende? Ja. Eller vad är skillnaden med självförtroende och självkänsla? Jag vet fortfarande inte det. Även fast man har... Självkänsla är väl hur bra man känner sig själv. Alltså hur medveten man är, eller inte? Hur medveten man är om, typ, och jag vet att jag är bra på typ det här. Ja. Självförtroende är såhär, gud, jag... Nicole och jag är bra, eller så här. Har ni bra självkänsla? Alltså gud, jag vet inte. Ja. Förstår ni på er själva liksom? Ja, ja. Men alltså det är ibland blir man verkligen chockad av grejer man gör. Och man bara, oh shit, det här var inte riktigt mig. Men sen är det typ så här, sen är det där kanske bara ett undantag. Har du ett exempel? Nej. Nej, men alltså. Nej, men alltså typ. Nej, jag vet inte. Men jag kan lätt bli det. Men det är ju mer, jag vet inte. Självförtroende. Mm. Ja. Mm. Ja, men det är typ så här, ibland så går man i en så här period, man får ändra sig inom mycket. Och då tycker jag, då har inte jag bra självkänsla. Alltså typ 2013 tycker jag förändrades jättemycket. Ja, 2013 har varit väldigt förändrad. Alltså upp och ner typ. Mm. Och då blir jag att jag typ tappar självkänslan. För, alltså även om man typ vet att man, vem man är och så. Alltså jag vet ju typ så här mina bättre values. Alltså typ, typ så. Mm. Men det är ändå så att man, när det händer mycket saker, man typ, alltså då blir man ju mer... förvirrad. Man får in, ja, precis. Och därför så blir man lite osäker. Alltså, men det tror jag också när man inte riktigt vet vad man ska göra. Eller kände jag så här, typ precis när jag kom till Australien. Det var så jättemånga nätter som jag bara låg och tänkte jag bara, vem är jag? Vad vill jag? Vad gör jag? Vad liksom, vad går mitt liv ut på? Eller vad ska jag göra med mitt liv? Typ så här, är jag en, är det här, ska jag ens vara här liksom? Typ, vill jag det här? Och så vidare. Jag har fått typ så här, i början, och liksom, när man startar nu typ så här, men typ i början när jag kom hit, då var det så här, då var jag typ inte, alltså inte osäker, men då är det så här, innan man typ kommer in i allt, innan man typ så här visar vad man, vem man är egentligen, då är det typ så här, tycker jag kan vara lite jobbigt typ. Men sen när man typ känner, då är det liksom så här, då är man ju sig själv, alltså så här. Men i början kan det vara så här, stora förändringar eller sånt kan vara lite, kan man känna sig lite vilsen kanske. Men typ det måste ju vara så skönt att ni typ har haft varandra då. Alltså för ni vet ju ändå, både ni två vilka ni är. Jag tycker typ som när jag var på universitetet, alltså då är det ju typ, alltså jag typ har haft skitkul liksom. Men det är ändå jättesvårt att typ visa vem man är om man tänker på hur människor har sett mig tidigare. Alltså därför tycker jag det är typ skönt att träffa människor, alltså i Jönköping även som jag liksom har såhär bekant med sen innan. Det är typ såhär skitkul för de kanske har hört något om mig eller jag typ känner dem så lite sen tidigare och så. Det är skönt att man känner sig lite mer trygg då. Alltså för när man träffar nya människor, alltså jag är ju så himla många när man bara typ så här fått en bild av mig och sen när de typ uttalar den så är jag typ så här, åh gud, typ ingen har ju den bild av mig annars. Nej, eller inte tidigare i livet. Därför blir det jätte, därför blir man så här bara, oj, alltså det är jättekonstigt. Det är jag fattar. Har ni alltid haft bra självförtroende? Nej, det har man inte. Jag hade inte bra självförtroende här i stadiet. Typ 7-8. Jag har typ alltid haft det, tror jag. Fast ändå inte, alltså där, även fast jag var asfull så typ jag var verkligen det. Du var inte as, skämtade du eller? Jag var klass. Du bara, ja, du är sjukt. Nej, lägg av. Nej, lägg av. Du var inte så att du ville ändra det. Nej, precis. Men alltså, jag vet inte. Jag tyckte, jag har alltid tyckt om mig själv typ, även fast jag var konstig. Alltså så här, det var lite konstigt. Men jag var inte. Nej. Vi var ju kompisar. Alltså kan det inte vara kompisar med konstiga frågor. Ja, nej, men det är alltså... Jag tror att det, man växer. Jag tror typ så här, man lyssnar på... Jag lyssnar ju på Hanna och Amandas podcast som sa. Och de är typ så här, hur gamla är de? Jag vet inte hur gamla de är. De är ju liksom... Ingen typ som föräldrar eller lite yngre kanske. Och då kändes det typ så här, när man bara... Alltså när man hör dem prata, de har ju verkligen bra självkänsla. De hade typ en podcast som var självförtroende eller någonting. Och då var det liksom, man bara, okej, okay, så där tror jag att det kommer, jag tror jag verkligen kommer växa med åren. Alltså mer och mer och mer. Sen när man bara, alltså sen bara accepterar man allting typ. Exakt. Men det, alltså det märker man ju nu också, att man får ju typ bättre självförtroende år på år. Alltså man lär sig liksom såhär att, alltså man, det spelar inte så stor roll allting. Alltså så här, nej, allt spelar ju mindre roll och man inser det hur äldre man blir typ. Exakt. Och hur man ser ut och så vidare. Alltså det är verkligen sån liten deal i allt andra. Hur man är som person. Mm. Det är liksom det absolut viktigaste. Ja, det är det verkligen. Men sen så kan, också, kan det bra också lite såhär, har man inte gillat sig själv som person då? Vad ska man göra då? Det måste vi, det har jag aldrig gjort så att alltså jag typ alltid gillar mig själv som person. Ja, men typ så att det är klart, alltså det är typ all, det är sånt för att utseendet är svackat liksom. Ja. Men personen har alltid gillat mig själv. Mm. Tror jag. Man inte gör det. Åh gud, jag kan inte sätta mig in i det. Nej. Och man bara, gud, jag gillar inte mig själv just nu, vad jag håller på med. Ja, men det måste ju vara något beteende då. Alltså jag tror att det sitter, alltså att det sitter i sin huvudet, då får man liksom, alltså grejen är, antingen så har man typ så här negativa tankar om sig själv, eller så har man positiva tankar om sig själv. Och då får man på något sätt börja ändra de negativa tankarna till positiva. Mm. Allt handlar om tankar, ja, hur man tänker kring saker. Och det är ju alltså, det är bara att tänka att man är liksom världens bästa och världens snyggaste. Mm. Och typ, alltså om man trycker ner sig själv så är det klart att man, jag tror det är så himla många som trycker ner sig själva typ omedvetet fast medvetet. Ja, jag fattar vad du menar. Och då så måste man ju, man får liksom höja upp sig själv istället för att trycka ner sig själv. Ja. Alltså så, tänk om det är någon annan som trycker ner den då. Där måste jag veta, jag vet. Mm. Jag kan inte, vi får vilja må nu. Jag tror att självförtroende har mycket också att göra, eller vilka man umgås med. Och hur man blir, alltså, sina föräldrar, om man har fått uppmärksamhet från sina föräldrar. Alltså ja. Rätt. Ja. För det känner jag, alltså om jag, om mina föräldrar typ inte hade gett mig det, så hade inte jag haft bra självförtroende. Nej. Alltså där, jag tror jag hänger mycket på det. Mm. Ja, gud ja. Och jag kan känna så här, jag kan känna mig trygg i många situationer bara för att jag är mina närmsta vänner. Och sen hade jag varit ensam hade jag känt mig jätte liksom. Mm. Ja, alltså gud, absolut. Typ sådana saker också. Mm. Självklart. Vad svårt. Den här podden känns lite luddig. Ja, men det känns som att man bara pratar om allt. Och sen att man, alltså, att man jämför sig. Alltså, alltså att jämföra sig med andra är det dummaste man kan göra. Jämför dig aldrig med någon annan. För det finns ingen som du och liksom. Det finns, nej, precis. Och liksom undrar många som jämför sig med liksom. Medan du går och jämför dig med någon. Och vi typ, alltså vi, ja, då kommer, går någon och jämför dig med dig. Alltså så här, ja, exakt. Det är så onödigt att man inte bara så här inser hur bra man är själv. Och liksom. Mm. Alltså det är verkligen steg ett till typ allt egentligen. Typ så här, både lycka och självförtroende och självkänsla, älska sig själv, bla bla. Att inte jämföra sig med andra. Nej. Men alltså man typ, man kan inte gå igenom gräset utan att göra det. Nej. Man måste bara komma över en typ gränsen, eller vad heter det? Alltså den typ. Men gräset är liksom inte grönt på andra sidan. Alla, nej. Ingen är perfekt. Nej, men alltså med ingen av oss skulle kunna bli typ så här Victoria's Secret modell eller någonting. Alltså jag fattar inte vad folk är för sig med dem liksom. Nej. Alltså, det är för det första vill jag inte ens, men alltså det är typ så här, man förstår ju typ hur folk, det är jättekonstigt hur folk ens liksom strävar efter det, tycker jag. För det är liksom, då måste man ha typ sjukaste generna och typ så här, det är ju värsta mycket tid och energi som ligger bakom det, och liksom man får göra det bästa av man, alltså det man själv har. Men liksom bara jämföra sig med någon typ i skolan eller med sina kompisar eller så här. Mm. Det tror jag, alltså, man lär folk också. Jag tror det är jättemånga som gör det. Och det jag måste inse är bara så att ingen är perfekt. Alla har sina svackor och problem och typ så här. Jag kan bli så himla irriterad när folk bara, all ditt liv är så himla perfekt. Jag bara, nej, det är inte perfekt. Mm. Ingens liv är perfekt. Nej. Det finns ingen som har ett perfekt liv. Vad är ens perfekt, liksom? Mm. Känner jag lite. Ja, men även om man jämför sig med typ folk i sin närhet, så är det ju ändå typ så här, om man kollar på, så har ju de människorna också brister. Och man som kanske en själv har liksom, ja, som man själv uppskattar mer av sig själv liksom. Mm. Men alla har ju negativa och positiva sidor liksom. Oh my god, ja. Och jag älskar den, det sa ju typ när vi pratade om en film igår. Och då typ hon tjejen som får så här jultomtens typ bok. Ja, det är typ en lista eller såhär. Men ja, det är typ att det verkligen finns en tomtelista, bla bla. Och då är det typ att jultomten har en bok såhär. Och från ena sidan, så om han öppnar den så ser han typ såhär. Eller alltså han kan säga såhär, typ. Om han öppnar den så bara, show me typ Hanna Friberg. Mm. Så ser, på ena sidan då så ser man allt bra med Hanna. Men om man vänder på boken så typ ser man allt. Och bara show me Hanna Friberg, så ser man allt dåligt typ såhär. Och då typ, då handlar det om att, alltså hela filmen handlar om att hon kollar på alla negativa sidor hos folk. Men sen slutar med typ att det visar typ alla människor att få olika sidor så här. Mm. Det var det reflekterade jättebra faktiskt. Mm. Att man typ måste kolla på båda sidorna för att liksom kunna tycka om människor eller liksom. Mm. Man får bara acceptera det som man inte gillar heller liksom. Mm. Vad tycker ni är det bästa med er själva? Oj. Alltså personlighet då, eller? Ja. Eller typ så här, vad gillar ni oss själva? Så ni bara, det här gillar jag faktiskt. Vad svårt det är att säga. Det. Man känner sig typ lite såhär, ja. Jag tycker att jag tar bra hänsyn till folk och lyssnar. Mm. Det håller jag med om. Ja. Sen typ, Ja, alltså sen tycker jag det är jätteskönt att jag typ kan vara social liksom, om jag vill. Alltså när det är klart, ibland när man inte är värsta humör, men jag tycker det är skönt att jag har den kapaciteten i till. Alltså det är klart att jag kan vara blyg, jag kan vara jätteblyg i vissa situationer, osäker, men det är så här skönt att jag faktiskt inte är den som aldrig kan prata och socialisera mig. Det tycker jag är jätteskönt, att jag faktiskt kan snacka liksom. Alltså jag tror jag är ganska typ så här lätt att vara med, alltså så här. Tror jag. Ja, men alltså så här, att man inte är så komplicerad. Nej, typ så här, alltså inte bryr sig så mycket. Nej, om. Nej, men det håller jag, verkligen med. Du är ju aldrig drama någonting. Nej, alltså, nej, men inte så här overdramatize allt typ. Nej. Bara om du skulle typ så här, ja, ja, men, ja. Det är väldigt sant, väldigt sant. Mm, och jag är bra på att lyssna också, tror jag. Nej, jag vet inte svara. Nu blir det så. Gud, jag tänkte inte ens på mig själv. Jag tänkte bara på vad ni ska säga. Jag bara, jag. Gud. Att jag vet inte. Jag tycker det är bra för att göra människor glada. Tycker du? Ja. Nej, men jag vet inte. Jag. Gud, vad svårt. Jag känner mig typ helt tagen på sängen själv. Men jag vet inte. Jag. Gud bara, jag vet inte, jag tycker bara om mig själv. Antagligen. Men du måste säga det. Men, Att, men jag, vad är jag bra på? Du är driven. Jag tyckte också det. Du. Driven. Ja, men det känns såhär, jag typ om jag, fast ändå så är jag inte såhär, men jag verkligen vill någonting. Eller jag vet inte. Jag är ganska bra på att tänka positivt, eller jag började det på senaste året. Mm. Jag försöker verkligen, och typ om det skulle hända något dåligt så försöker jag bara, okej, okay, men det här har hänt nu, jag kan inte göra något åt det. Ja, så är jag jättebra sänga. Och sen, även om du tycker det kanske är jobbigt ibland att vara väldigt känslig, så tycker jag det är jättepositivt i mitt perspektiv. För jag önskar att jag kunde vara så ibland också. Jag är typ den mest känsliga. Ja, men du är ju ändå väldigt öppen med det. Du måste vara. Fast jag är nog inte så här. Det är inte. Ja, du är väldigt öppen. Typ. Jag är väldigt öppen, ja. Det behöver inte vara negativt. Nej, fast det, jag kan tycka att det kan vara lite negativt ibland också. Ja, men det kan jag förstå. Men det är ju typ så här, bara för att jag önskar att jag kunde vara så. På ett sätt. Alltså, det är därför jag typ ser det positivt. Men det är ju typ, du kanske tycker att det blir för mycket ibland också. Ja, jag kan bli så här, jag bara, oj. Alltså, jag kan typ känna så här, finns det ens något som är så här mystiskt med mig? Eller intressant? För alltså, hela mitt liv finns att liksom söka upp typ. Jag bara känner så här, om man vill veta allt om mig så är det så enkelt. Ja. Känns som. Men nej, fast ändå så. Inte det riktiga Hanna. Finns nej, det, nej liksom. Det är i och för sig inte. Liksom, det är ändå så här väldigt annorlunda. Ja. Ja. Kan man fråga om man är mest missnöjd om det? Missnöjd. Personligheten? Ja. Alltså gud, jag vet inte. Jag tycker jag har dåligt tålamod. Ja, det har jag med. Alltså, så dåligt tålamod. Det tror jag är typ så här. Kan vara frustrerande för andra. Jag är inte så jättedålig tror jag. Nej. Nej. Jag sitter där på en bild i 10 år. Jag hade bara, nej, jag tänker sluta blogga nu. Gud, vad som är missnöjd med. Alltså jag kan bli så arg att jag kan bli så himla. Alltså, jag vet inte. Eller jag blir så himla typ så här. Jag kan bli så, ah, men nej, okej, men om inte jag får det här så, bara, nej, men då. Nej, jag vet inte. Säller du ultimatum? Nej, inte ultimatum. På din värld. Nej, det är inte så heller riktigt, men jag blir ändå så här. Jag kan bli så himla, typ så här, obsessed av saker, känns det som. Eller typ så här, nej, fast ändå inte kanske alla. Och då kanske det är bra att du tänker på det här som du sa senast, att du lätt släpper saker och ting. Ja. Det är rätt bra. Om du tränar på det då liksom. Exakt. Jag vet inte. Gud vad svårt då. Jag skulle verkligen tänkt igenom det innan. Jag känner mig jätte. Ja, jag tycker att typ, ibland är det jobbigt att man. Alltså är för snäll typ. Det låter ju jättekonstigt. Men ibland önskar man att man bara kunde säga nej. Men att man säger ja bara för att man. Känner att man inte vill vara. Ja, men exakt. Jag kan önska att jag var lite mer så här sa eller typ så jag tyckte det var fel att jag bara så här okej, men det här är inte okej. Nej. Jag kan vara så ibland om jag får så här om det verkligen blir för mycket då bara alltså nej nu typ. Ja, det tycker jag. Men ändå så har jag väldigt svårt för typ så här jag undviker gärna konflikter. Ja, sådär, men jag hatar konflikter, det är jättejobbigt. Och sen typ såhär... Och jag önskar att jag mer kunde liksom ta en konflikt och bara, men... Mm, och sen löser det sig, men jag, nej, alltså gud, jag är inte, jag är jättedålig på det. Men sen har väl inte jag varit den som har heller omringat så mycket konflikter, så jag vet typ inte vad jag ska hantera det. Nej, därför blir man väldigt typ osäker också. Men, ja, men sådana saker som att man bara... Alltså jag typ beundrar verkligen människor som är så överdrivet ärliga. Mm. Alltså på ett sätt kan det vara jobbigt. Men jag tycker typ det är såhär, det måste vara så jävla befriande. Mm. Alltså det måste vara så skönt. Mm. För jag, alltså även om man är ärlig på många sätt till mig, så är det ju typ... Det är inte så att jag går och säger och tänker typ allt, allt jag stör mig på, allt jag älskar, bla bla. Förstår jag menar? Mm. Jag är verkligen inte så. Mm. Nej. Alltså det är ganska... Ärligt. Alltså jag är ganska öppen med vad jag känner typ så här i... Jag vet inte. Ja. Eller typ just i relationer med typ så här killar liksom. Jag är jättedålig. Men typ alla relationer, ja. Men det var så här, det var en kille här i Australien som typ så här, jag fattar liksom inte, han var så här, ena dagen så bara, hej, så här, pratar massa typ bla bla. Andra dagen så bara typ svarar inte. Så då skrev jag ett meddelande så här, jag bara, för vi träffas inte så ofta. Så då bara sa jag, jag förstår inte riktigt på dig. Vad vill du liksom? Eller vad är dina intentions med det här? Och så fick jag svar på det. Så att jag sa... Mm, gud vad bra då. Jag vill ändå... Ja, jag vet inte. Det kan vara skönt att veta då. Om man undrar. Jag vet inte, varför sa jag det här för att prata om? Gud vad vi svävar ut. Jag måste jävla illa. Du pratar om självkänsla ju. Det är alldeles sjukt. Men, ja... Gud. Ja, vad ska vi säga mer då? Men jag, ja, att man liksom försöker ändå vara så här... ja. Eller jag är väldigt öppen med vad jag känner. Ja, men sen kan man ju också tänka typ så här, vad uppskattar jag hos människor typ? Alltså, jag reflekterar mycket mer om det, över det. Om jag typ umgås med en kille som jag tycker om. Alltså, då blir man ju mycket mer så här... att typ man ska anpassa sig och så. Det är, alltså jag är jättesvårt ibland. Alltså om man är osäker med en kille. Om man inte kommit dit att man liksom känner sig trygg med honom. Då har jag jättelätt för att bara försöka anpassa mig till vad han gillar. Och det är jättedumt. Är du så jag menar? Ja. Ja, jag fattar. Alltså då har man inte, då blir man ju verkligen osäker. Men sen tror jag att det, typ om man liksom, om det är någon som man typ känner sig trygg med från början, så hoppas man ju att man bara kan vara sig själv typ, för det då tycker jag, då trivs jag jättebra liksom. Men så tror jag i många relationer eller så här, kompisar också, att man kanske i början så kanske man bara typ ger och tar lite. Sen så kan man bli lite mer så okej, men jag fick göra det här. Ja, det är nog sant. Det är, på ett sätt är det typ så här, det är skönt att komma till nya sen och träffa nya människor eller kompisar liksom, men det är ändå svårt också. För man vet ju inte riktigt vilka man passar med egentligen. Nej. Ja. Vi har pratat i 23 minuter. Ja. Det verkar mycket lättare som när jag hade låg sist när du bara frågar så här bara. Ja. Alltså jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Kan vi inte få fråga om självförtroende istället? Vadå? Frågor om, alltså vi kan lägga ut när du sen så får en fråga, kan vi göra en typ lite... Ja, men alltså det viktigaste är bara så här, jag tror det är nyckeln till allt, att tänka positivt och alltså tycka om sig själv. Alltså det är verkligen nyckeln till allting, att både känna, att vara lycklig och att kunna älska någon, att bli älskad, alltså, och så att må bra. Ja, gud ja, jag kan inte säga att jag älskar mig allting, alltså jag tror det tar jättemycket tid att man bygger upp tid och erfarenheter. Alltså man måste ju uppleva saker för att kunna liksom förstå vad det innebär och sånt. Exakt. Alltså det är ju typ såhär, det är ju svårt för en människa som kanske är att typ säga att hon är lite eller någonting och lyssna på den här och hon kan ju ta åt sig, men det är ju svårt för henne att förstå, tror jag, längden, för hon kommer kanske förstå om 15 år. Ja, alltså jag tänkte inte ens att jag har liksom fattat själv. Nej. En grej som jag tycker också är viktig är såhär att jag tror det är många föräldrar som typ så här är för typ så här bara, men verkligen se till så att inte deras barn gör misstag. Ja, det tycker inte jag. Och jag tror det är ganska viktigt att man själv, att man får göra att göra misstag som man lär sig av dem. Mm. Även om föräldrar kan varna typ sånt och ge råd, det tycker jag är jättebra. Men jag tycker verkligen att man alltid ska typ bemärka, men du gör verkligen som du känner, så får vi se vad det blir av det. Exakt. Det är liksom, alltså, det känner jag bara att jag önskar bara att jag typ hade kunde fått lära mig saker eller upplevt saker på egen hand. Ja. Så typ så här, så hade jag liksom kunnat alltså handla vissa situationer annorlunda. Ja, jag tror jag är verkligen sån som måste så här göra misstaget för att jag ska kunna lära mig. Mm. Ja, gud, ja. Gud, jag blev typ deppig efter den här podden. Jag vet inte varför. Nej, men jag skulle vara go och bara älska dig själv, gör det. Men jag skrev ett inlägg om det på bloggen också, att man ska älska sig själv. Och jag tycker det var ganska bra. Och ja. Säg om ni tycker att ni är snygga en kväll och bara, fan snygga. Säg det till er själva då. Jo, men gud, jag hade typ, det var typ i min studiebok var någonting så här, typ. Varje morgon när du vaknar ska du typ säga väl 5 saker man ska säga. Mm. Jag tror jag är van, men det var typ så skitbra grejer. Ja. Skitkul. En till rolig grej är att faktiskt, alltså jag började göra det. Jag skulle göra det här året, att så fort typ så här, om något så kul händer, något som gjorde mig väldigt glad, typ en komplimang eller typ någon händelse eller någonting, så ska jag skriva det på en lapp och lägga i en burk. Ja. Och sen läsa. Har du gjort det? Ja, eller jag har skrivit i anteckningar i mobilen så länge. Och sen läsa upp dem i slutet av året. Mm, okej. Okay. Men det pratade vi om. Det här med komplimanger. Det är typ så himla viktigt att du ger komplimanger. Mm. Alltså man ska verkligen tänka på det här. Man blir typ så här, ge komplimanger till andra människor och till personligen. Ja, personligen. Ja, och man blir glad själv. Alltså man blir så himla glad med själv ger komplimanger. Och man ser, och någon ser annan exakt. Att göra någon glad. Ja, det är typ så härligt. Och man blir så himla glad för komplimanger även fast folk inte tror det. Alltså så här. Mm. Och sen, så, det typ jag typ tycker det är jobbigt är om folk misstolkar det. Alltså för många, alltså det är ju typ så här, komplimanger har verkligen människor svårt att ge. Mm. Och då typ så kan det ibland, om det inte är människor som, eller så då kan folk uppfatta det som att antingen den personen inte vinner, eller att den personen, att det bara typ så här blir så jobbigt, pinsamt och inte tar det seriöst, fast man faktiskt verkligen menar det. Och det är ju just så himla dumt, för att man ska vara, jag älskar det människor som bara, tack så himla mycket liksom. Mm. Alltså bara uppskattar och blir glada. Mm. Det är verkligen så. Det tycker jag verkligen folk ska tänka på. Och bara typ tacka dem för komplimanger. Eller ge komplimanger till andra också. Mm. Det läste en sån. Så att det är så mycket man tänker om andra. Positivt och bra man tänker om andra. Men aldrig säger. Man borde bara säga allt positivt man är. Alltså. Ja. Typ så bra. Mm. Jag tror du kan göra mycket. Du kan göra mycket för en människa också. Om man påpekar typ så här, du måste tänka på det här. Att det kanske är något negativt också. Det kan man inte säga till vem som helst heller liksom. Jag, alltså typ att någon har snygga skor eller typ så här en fin tröja som verkligen passar den personen, det skulle jag kunna säga till nästan vem som helst. Mm. Men det är en annan sak om det är så här lite något negativt. Då kanske man ska vara lite försiktig, eller då är det mer så kanske att man, det är en vän som man bryr sig om. Ja, men om man känner det. Ja. Men ja. Det var det eller? Mm. Jag måste göra mig ordning för mitt jobb. Eller jag börjar jobba med en halvtimme. Jag ska plugga. Okej, hejdå! Hejdå!